با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، یک شنبه دیگری را با همراهی شما دوستان شنونده آغاز میکنم. امروز یک شنبه 24 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2008 میلادی است. برنامه بامدادی رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.com است. یادآوری میکنم که برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو شما میتوانید از وبسایت iraninfo.co گوش کنید. برنامه امروز رادیو البرز بخش دیگری از سرگذشت موسیقی علمی در ایران، راه ابریشم، داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما، خبرهای ایران و جهان به مناسبت 60th سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر، میز گرد رادیویی با شرکت عبدالکریم لایچی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی در آلمان، گفتگویی را در رادیو فرانسه داشتند که برای شما بعد از خبرهای ایران جهان پخش خواهم کرد. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you.

برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، تماس بگیرید. تیوی باکس، پدیده ای نو قابل توجه ایرانیان و افغانیان عزیز. اگر در آپارتمان زندگی می کنید و امکان نصب دیش را ندارید، دیگر نگران نباشید. با تیوی باکس شما می توانید کلیه کانال های ایرانی، افغانی و فیلم های سینمایی را با بهترین کیفیت بدون نصب دیش دریافت نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ما در دانمارک تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس 31 84 21 50. با تشکر MT سرویس. در این قسمت از برنامه توجه شنوندگان را به سرگذشت موسیقی در ایران جلب میکنم. بخش دیگری را تقدیم حضورتون میکنیم، بخش دهم، که این برنامه در 16 برنامه تهیه و تنظیم شده که تاکنون 9 بخش آن را برای شما پخش کردیم. امروز بخش دهم را به آگاهی شما خواهم رسوند. تا چند لحظه دیگر. در برنامه گذشته یا برنامه نهم، سرگذشت ارکستر سمفونیک تهران را در آخرین سالهای فعالیت آن و دقیقاً طی 6 سال پیش از انقلاب شرح دادیم و گفتیم که این دوره را که ارکستر سمفونیک تهران تحت رهبری فرهاد مشکات اداره می‌شد، باید دوره شکوفایی آن دانست. در همین برنامه به تلاش‌های فرهاد مشکات در معرفی آثار آهنگسازان ایرانی به صورت اجرای آنها با ارکستر سمفونیک تهران اشاره کردیم و در پایان نامی هم از فرشاد سنجری بردیم که به عنوان رهبر میهمان بارها با ارکستر سمفونیک تهران همکاری کرده بود. از این برنامه به شرح سرگذشت اپرا در ایران می‌پردازیم و طی آن با فعالیت‌های عمده و چهره‌های صاحب نام ایرانی در این رشته بیشتر آشنا می‌شویم. فکر تهیه و اجرای نمایشنامه‌های موزیکال یا اپرت با آغاز دوره مشروطیت در ایران پیدا شد. هرچند اولین زمینه‌های آشنایی ایرانیان با این هنر با تماشای اپرت‌ها یا نمایشنامه‌های موزیکال نظیر آرشین مالالان، کوروغلی، مشهدی عباد و نظایر آن به وجود آمد که توسط هنرمندان آذربایجانی و اغلب در بادکوب اجرا می‌شد. این آشنایی موجب شد که شعرا و نویسندگان ایرانی هم در صدد تهیه نمایشنامه‌های موزیکال برآیند و اپرت‌هایی نظیر پریچهر و پریزاد یا خسرو و شیرین را در همان ایام روی صحنه بیاورند. با وجود این، برخی از صاحب نظران عارف قزوینی شاعر بزرگ مشروطه را بانی اپرا در ایران می‌دانند. اگرچه توجه عارف بیشتر به آنچه که خود او ارکستر نمایش می‌خواند معطوف بود، اما بعد از سفری به استانبول و دیدن دارالالحان ترکیه و شنیدن آوازهای مرکب از موسیقی ایران و عرب، اندیشه ساختن و به نمایش گذاشتن اپرت در او قوت گرفت. اما این آرزو هیچگاه جامعه عمل به خود نپوشید و آنچه را عارف در سر می پروراند به دلایل مختلف و از جمله عدم تسلط او به موسیقی واقعیت پیدا نکرد. چند سال بعد میرزاده عشقی با ذهنیت دقیق تری از اپرا راه عارف را دنبال کرد و به فکر ساختن منظومه های نمایشی افتاد. مهمترین آفریده میرزاده عشقی در این زمینه نمایشنامه منظوم یا اپرت رستاخیز شهریاران ایران در ویرانه های مدائن است. خود او درباره اندیشه ساختن این نمایشنامه نوشته است: در حین مسافرت از بغداد به موسل ویرانه های شهر بزرگ مدائن را زیارت کردم. تماشای ویرانه های آن گهواره تمدن جهان مرا از خود بی خود ساخت. این اپرای رستاخیز نشانه دانه های اشکی است که بر روی کاغذ به اعضای مخروبه های نیاکان بدبخت ریختم. محمد قائد، روزنامه نگار، پژوهشگر و نویسنده کتاب عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست، در معرفی این اثر و چگونگی پیدایش اندیشه ساختن آن میگوید: سید رضا میرزاده عشقی که در سال 1273 شمسی در همدان به دنیا آمد، مدتی همراه دولت در تبعیدی که در زمان جنگ جهانی اول با حمایت آلمانی ها در کرمانشاه ایجاد شده بود، دی مهاجرت کردن از تهران به کرمانشاه. از جمله اونها عشقی بود که در اون موقع مرد جوانی بود و بعد از اینکه جنگ جهانی اول تمام شد و همه پراکنده شدن، عشقی سری هم به استانبول زد و اونجا تحت تاثیر هنر وارد شده از اروپا در ترکیه اون زمان قرار گرفت. بعد از بازگشتش به تهران، میرزاده عشقی در اسفند 1299 در اصفهان چیزی بر صحنه آورد که خودش اسمش رو نمایش تمام آهنگی رستاخیز سلاطین ایران در ویرانه های مدائن گذاشت. این عین متنی است که در روزنامه‌اش چاپ کرده، روزنامه قرن 20. این بعداً مشهور شد با نظر خود اون که تغییر دادن کلمات، شد به رستاخیز شهریاران در ویرانه های مدائن. رستاخیز شهریاران تعدادی غزل و مثنوی در دستگاه موسیقی ایرانی که یا به حالت خطابه و دکلمه خونده میشه و خود راوی یعنی میرزادی عشقی ابتدا وارد صحنه میشه و 5 بازیگر دیگه داره با خود عشقی، 6 تا اون 5 دیگه هم شخصیت های خسرودخت، داریوش، سیروس، انوشیروان و سرانجام زردشت هستند. مضمون نیایش بزرگداشت نیاکان و ستایش روزگار عظمت و شکوه از دست رفته ایران باستانی. این نمایش 5 در اصفهان اجرا شد در اصفهان 1299 و بعد عشقی این رو در تهران هم آورد اجرا کرد در ابتدای سال 1300. این کار عشقی در واقع تلاشی بود تکروانه، خیلی ابداعی، بدون مقدمه تاریخی کافی و بیرون از مقتضیات و امکانات کشور و شرایط اجتماعی وقت و به همین مناسبت بدون نتیجه ماند و به توسعه این هنر در آن ایام کمکی نکرد. Oh. قطعه‌ای بود از اپرای مانی و مانا ساخته حسین دهلوی، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس ایرانی، که با صدای پری سمر اجرا شد. طی دو دهه نخستین قرن بیستم گرایش به فرهنگ و هنر مغرب زمین در ایران افزایش پیدا کرد که اپرت و اپرا از جمله آنها به شمار می آید. بازیگران خوش صدای تئاتر در اپرت هایی که در مدرسه موسیقی علی نقی وزیری ساخته می شد شرکت می کردند و بعضی از موسیقیدانان نیز برای تئاتر موسیقی می نوشتند. گرایش به موسیقی و اپرا رفته رفته بالا می گرفت و نیاز به ساختن تالاری برای این نوع نمایش ها بیشتر می شد. اولین گام جدی در راه تأسیس اپرا در ایران با دستور رضا شاه برای پیریزی ساختمانی به این منظور در خیابان فردوسی تهران در سال 1314 آغاز شد. هرچند عملیات ساختمانی آن به دلیل عدم استحکام کافی پی ساختمان در تحمل وزن سقف عظیم اپرا نیمه تمام ماند. این ساختمان بعدها پس از تغییراتی در اختیار بانک رهنی قرار گرفت و به شعبه مرکزی این بانک مبدل شد. با این پیش آمد ساختن بنای دیگری برای اپرا موقتاً به دست فراموشی سپرده شد تا آنکه در جریان جنگ جهانی دوم خانم لیلی بارا، یکی از خوانندگان سابق اپرای وین که به گفته برخی به عنوان پناهجو به ایران سفر کرده بود، چند رسیتال آواز در تهران اجرا کرد. استقبال شایانی که از این رسیتال ها به عمل آمد موجب شد که خانم لیلی بارا اقامتش را در ایران تمدید کند و ضمن اجرای این قبیل برنامه ها به تعلیم آواز مشغول شود. پرویز محمود رئیس هنرستان عالی موسیقی او را به همکاری دعوت کرد و لیلی بارا از آغاز سال تحصیلی 1325-26 به عنوان مدرس آواز در این هنرستان مشغول کار شد. او سعی میکرد ضمن تدریس آواز با اجرای برنامه های کنسرت آواز ایرانیان علاقمند را بیشتر با اپرا آشنا کند و به شرحی که از عنایت رضایی کارگردان اپرا میشنویم، اولین اپرایی که در تهران اجرا شد به همت خانم لیلی بارا روی صحنه آمد. از افرادی که این خانم لیلی بارا هم در رشته آواز تربیت کرد چند نفر ایرانی بودند که با همکاری خانم لیلی بارا تونستن در تماشاخانه تهران که اون موقع در خیابان لاله‌زار بود و فکر میکنم در سال 1947 در صورت بعد از جنگ بود که یک برنامه اپرا رو برای اولین بار در تهران به روی صحنه بیارن. این اثر بتروگن کادی اسمش بود، قاضی فریب خورده، و لیلی بارا خودش در این برنامه آواز میخوند و یکی دو نفر از همین گروهی که تربیت داده بود در این برنامه شرکت کرده بودند. تا اونجایی که من به خاطر دارم با لیلی بارا عنایت بایگان یک تنور ایرانی بوده و نسرین محیط بود و خانم فاخره سبا. فاخره سبا هم یکی از اون شاگردان اون زمان بود و همچنین یک ایرانی دیگه به اسم اویار حسینی هم بودن. اینها اولین فکر تشکیل یه اپرا رو در تهران به وجود آوردن. آنچه شنیدید قطعه‌ای بود از آریای پاپاگنو از اپرای نی سهرامیز که با صدای عنایت رضایی پخش شد. به تدریج به شمار هنرجویان آواز در ایران افزوده می شد و چند نفری مثل خانم فاخره سبا که برای ادامه تحصیل به خارج رفته بودند در مراجعت به عنوان مدرس آواز در هنرستان عالی موسیقی به تدریس پرداختند. از میان اولین هنرجویان آواز که در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل آواز مشغول شدند میتوان از چهرهای سرشناسی چون حسین سرشار، سودابه تاج بخش، منصوری قصری، عنایت رضایی و پری سمر نام برد. دکتر امیراشرف آریانپور، استاد دانشگاه و موسیقی شناس ایرانی هم مدتی هنرجوی کلاس آواز خانم لیلی بارا بود. خانم لیلی بارا خواننده شادسوفر ویان بود، اپرای دولتی ویان. وقتی که بنده حدود 29 بود صدایی داشتم و میخواستم آزمایش بکنم اینا، دایی بنده مرحوم سپهری رئیس رادیو بود، منو فرستاد به هنرستان موسیقی پیش آقای پرویز محمود. رفتم پیش او امتحان صدا دادم تو سالن و پسندیدن و گفتم تو چرا میخوای به رادیو بخونی؟ بیا همینجا تعلیم بگیر. اینکه بنده رفتم و شما مثل دیگران، مثل مرسده بایگان، مثل خپره عافیت پور اینا، شاگرد اونجا بودم. لیلی بارا اون موقع معلم آواز ما بود، زن بسیار با شخصیت، با سواد، با کمال تعصب. بعد از یه سال رفت و هنرستان مدت ها معلم آواز نداشت. خانم پیلوسیان، دختر خانم پیلوسیانی که معلم پیانو بود، از شهر بون آلمان آمد و یک سال هم معلم آواز ما بود. بعد حدود 31-32 خانم افلین باخشبان و خانم فاخره سبا که اولی در ترکیه و دومی در فرانسه تحصیلات خوبه آواز و اپرا کرده بودن آمدن و ما شاگردای اینا بودیم. حسین سرشار بود، خیلی های دیگه بودن. اگرچه توجه به اپرا در این سالها مثل تحولاتی که در تمام شئون زندگی ملی و اجتماعی ایرانیان صورت می گرفت باید به عنوان یکی از مظاهر تجدد طلبی تلقی شود، اما نقش و تلاش پیشکسوتان این هنر را در آشنایی مردم ایران با اپرا نباید دست کم گرفت، چه به شرحی که از دکتر هرمز فرحت، استاد ممتاز دانشگاه دوبلین میشنویم. اپرا یک پدیده کاملا غربی است و پذیرش آن در جامعه‌ای مثل ایران ولو در ابعادی محدود کار چندان آسانی نبوده است. اپرا در ایران سابقه خیلی زیادی البته نداره، چون اصولا اپرا یک سنتی است در غرب که پشتوانه آشنایی و فرهنگی بیشتری میطلبه تا موسیقی مطلق، یعنی موسیقی که متن داستانی نداشته باشه. اصولا اپرا فرزند ایتالیاست، در هر جای دیگر که رفته از ایتالیا رفته، ولی خب در کشورهای دیگر اروپا قرنهاست که خانه کرده و سبک و محل خود رو ساخته، ولی به هر حال اپرا ریشش مال ایتالیاست. کشورهایی که خب اصولا با موسیقی کلاسیک غرب بیگانه هستند مثل ایران، مشکل تر میتونن با سنت اپرا اخت پیدا بکنن تا با موسیقی ارکستری یا مجلسی. سیر تحول اپرا در ایران به ویژه پس از گشایش تالار رودکی و اجرای آثار آهنگسازان برجسته جهان در این تالار موضوع برنامه آینده ما خواهد بود. اما برنامه امروز را با پخش قطعی از رنگین کمون، اثر سمین باخچبان، آهنگساز سرشناس ایرانی به پایان میبریم. این اثر توسط ارکستر سمفونیک رادیو وین به رهبری توماس کریستیان داوید اجرا شده و در آن منصوری قصری و اولین باخشبان نیز هنرنمایی کردند. درخت و پشت بوناست.

روز شنبه آینده 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب در محل قدوینگ شماره 49 8210 آهوسفست شب یلدا برگزار میشه. ورودی 30 کرون. گفتاری در مورد یلدا. موزیک توسط دیجی آریا. گروه رقص دیبا. نمایشگاه عکس و اسلاید. نمایشگاه کتاب و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ سرد با قیمت ارزان در شب یلدا به فروش میرسد. شماره تلفن برای خرید بلیط و اطلاعات بیشتر 27582212. تکرار میکنم 27582212. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز. توجه شما را به راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم. گومورا ساخته ماتئو گارونه سینماگر ایتالیایی بار بودن 5 جایزه در 21مین برگزاری آکادمی فیلم اروپا ایتالیا را بسیار سربلند کرد. این فیلم جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین سناریو برای 6 فیلم نام نویسان و از جمله روبرتو ساویانو نویسنده کتابی که داستان از آن برگرفته شده و هم اکنون در پی تهدید گروهی از مافیای سیسیلی در مخفیگاه زندگی میکند، جایزه بهترین هنرپیشه مرد برای تونی سرویو، هنرپیشه بی‌نظیر که در این حال این جایزه را برای ایفای نقش دیگری در فیلم بسیار تکان دهنده ایل دیوو ساخته پائولو سورنتینو میرو بود، و جایزه کارلو دی پالما را از آن خود کرد. گومورا با فیلم‌های بسیار خوب دیگری نظیر والس با بشیر ساخته آری فولمن، ایل دیوو و کلاس در رقابت بود که حداقل والس با بشیر سزاوار آن بود که یکی از جوایز گومورا جایزه بهترین فیلم را از آن خود سازد. البته والس با بشیر دست خالی مراسم را ترک نکرد و آهنگسازش جایزه بهترین موسیقی فیلم را ربود. جایزه بهترین بازیگر زن به کریستین اسکات توماس برای بازی خوبش در فیلم مدت هاست که دوستت می‌دارم ساخته فیلیپ کلودل داده شد. جایزه بهترین اولین فیلم یا کشف سال به استیو مک‌کوئن، کارگردان و هنرمند انگلیسی برای فیلمش گرسنگی تعلق گرفت که چندی پیش در این برنامه در مورد آن صحبت شد. فیلمی تکان دهنده در مورد اعتصاب غذای بابی سندز ایرلندی در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی ایرلندی. Political murder, political bombing, or political violence. There is only criminal murder, criminal bombing, and criminal violence. رونه مستند خارق‌العاده کارگردان چک خانم هلنا ترشتیکووا که تا امروز جوایز بسیاری را نصیب خود کرده جایزه بهترین فیلم مستند آکادمی فیلم اروپا را ربود. این فیلم تکان دهنده و پرسش برانگیز که حاصل 20 سال فیلم برداری از جوانی است که دائم در حال رفت و آمد به زندان است، شخصیتی غریب را به تصویر می‌کشد که محروم از محبت بوده و نمی‌تواند با معیارهای اجتماع خود را تطبیق دهد. نظر به اینکه این مراسم در کوپنهاگ برگزار میشد، همه دستاندرکاران سینمای دانمارک در آن شرکت داشتند و جایزه دست جمعی هم برای قدردانی به بنیانگذاران مکتب دوگما به سردمداری لارس فون تریر داده شد. جودی دنچ، هنرپیشه به نام انگلیسی که علاوه بر سینما همه آثار شکسپیر را در تئاتر اجرا کرده و به لارنس اولیوی زن شهرت دارد، هم جایزه برای خدمت به دنیای هنر و همه نقش آفرینی هایش دریافت کرد. گفتنی است که ریاست این آکادمی که توسط اینگوار برگمن کارگردان سوئدی بنیان گذاشته شد و 1850 دستاندرکار سینما را در بر میگیرد که جوایز خود را همچون جوایز اسکار به همکاران خویش میدهند، با ویم وندرز کارگردان آلمانی است. مرکز پومپیدوی پاریس از روز 10 دسامبر تا 2 مارس 2009 همه آثار ورنر هرتزوگ، سینماگر غیر متعارف آلمانی را به نمایش می‌گذارد. ورنر هرتزوگ که کار هنری خود را در اواسط دهه 60 آغاز کرد و تا کنون بیش از 50 فیلم ساخته است، یکی از کسانی است که همراه با فاسبیندر، شروتر و چند تن دیگر سینمای نوع آلمان را بنیان گذاشتند. اما تمایل او به ماجراهای غیر معمولی و بی حد و مرز و به ویژه آشناییش با شخصیتی چون کلاوس کینسکی که یکی از رویدادهای مهم زندگی هنری او به شمار می‌آید، از وی سینماگری ساخته که همواره به شکار آنچه فراتر از واقعیت است می رود. یکی از فیلم‌هایش که به خوبی معرف اوست فیلم اگیر خشم خداست که در سال 1972 ساخته شد. ورنر هرتزوگ کسی است که شاهکارهایی را در زمینه فیلم مستند نظیر سرزمین سکوت و تاریکی، کوه نورانی، دشمن اندرونی و مرد خرس‌ها را آفریده است. به هر حال بازگشت سینماگری که یک روز در برابر دوربین‌ها کفشش را خورد و یا با تفنگ کلاوس کینسکی را وادار به ادامه بازی میکرد، نباید مدیون این باشیم که او در 66 سالگی کمی آرام گرفته یا به عبارت دیگر سر عقل آمده است، بلکه یکی از دلایل مهمان سلامت و سرزندگی سینمای مستند و دیگری مقوله محیط زیست است. و می‌دانیم که ورنر هرتزوگ سینماگر فاجعه هاست. به عنوان مثال در فیلم آخرش ملاقات در پایان دنیا، مستندی که در قطب جنوب ساخته شده و به گونه پاسخی است به فیلم بسیار زیبای مارش امپراتور که زندگی پنگوئن ها را در همین قطب جنوب تصویر می‌کشید، ورنر هرتزوگ با نگاهی دقیق و فیلمی پر از طنز در مورد خطرهای خدشه وارد کردن به محیط زیست هشدار می‌دهد. فیلمی که سه بار طی این بزرگداشت به نمایش بیشتر خواهد آمد. برای تقدیر از این هنرمند نه تنها همه آثار او بلکه نمایش فیلم‌های دیگری که در مورد وی ساخته شده و نیز بحث و گفتگو پیرامون آثار این هنرمند و ویژگی‌هایش برنامه‌ریزی شده است. If you switch on television, it's just ridiculous and it's destructive. It kills us. And talk shows will kill us. They kill our language. So we have to declare holy war against what we see every single day on television, commercials and. آکیرا کوروساوا را همه به عنوان یکی از مهمترین سینماگران ژاپنی می‌شناسند و کمتر کسی از نقاش بودن او اطلاع دارد. این در حالی است که آکیرا کوروساوا با کشیدن استوری بوردها یا تصاویر صحنه‌های فیلم‌هایش در سال 1978 نقاشی را آغاز کرد و تا آخرین فیلمش هم ادامه داد. موزه پتی پله یا کاخ کوچک در پاریس با به نمایش گذاشتن 87 تر از آکیرا کوروساوا که حکایت از توانایی او در بازتاب حس صحنه ها و علاقه این سینماگر به استادان نقاشی قبل چون وانگوگ و سزان دارند، نمایشگاه جذاب برای بزرگداشت سینماگری برپا کرده که چندان مورد توجه هموطنانش نبود. سال‌ترین سینماگر هنوز فعال جهان مانوئل د اولیویرا روز جمعه دیروز 100 ساله شد. این سینماگر پرتغالی که در روز 12 دسامبر سال 1908 به دنیا آمد در حال ساختن آخرین فیلمش است که امیدوار است بتواند به فستیوال برلین که در ماه فوریه 2009 برگزار می شود ارائه کند. مانوئل د اولیویرا که با طنز جز در ارتباط با سینما از پاسخ دادن به پرسش های دیگر شانه خالی می کرد به خبرنگاران گفت: من هیچگاه از سر ناچاری فیلم نساختم، اما فیلم ساختن و مهمتر از آن داشتن امکان ساختن فیلم را موهبتی می دانم. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu. زندگی مدرن که برخلاف نامش زندگی سخت کشاورزان از بین رفتن دنیایی را که بهش تعلق داشتند، دیدشان از زندگی را با طنزی گزنده به تصویر می‌کشد، برای سازندش رموند پاردون جایزه معتبر لوی دولوک را در 66مین برگزاری آن به ارمغان آورد. این فیلم حاصل سالها نظاره و جستجوگری و نیز تمایل به بازگشت به زندگی کسانی است که برای سینماگر بیگانه نیستند، چرا که والدین خود او نیز کشاورز بودند. رموند پاردون که در اصل عکاس بوده و هست و هم اکنون نمایشگاهی از آثار وی در بنیاد کارتیه در پاریس زیر عنوان مهد تولد جریان دارد، از آن مستندسازانی است که از دل همه سوژه‌های دردناک فیلم‌هایش به طریقی تشریح ناپذیر طنز بیرون می‌کشد. فیلم‌هایی که باید تنها در سینما آنها را دید و در آنها غرق شد. گفتنی است که جایزه لوی دولوک که در سال 1937 به وجود آمد و به جایزه گونکور سینما معروف است، توسط یک جوری متشکل از منتقدین سینما به ریاست ژیل جاکوب رئیس فستیوال کن به بهترین فیلم فرانسوی و بهترین اولین فیلم داده می‌شود. فوریه سال 1913 یک تندیسگر جوان اتریشی به نام آنتون آیشر که عاشق اپرا بود، اپرای کوچک که دوران خردسالی موزارت باستیان و باستیان را با چند عروسکی که خود ساخته بود برای چند تن از دوستانش اجرا کرد. استقبال آنها چنان بود که آیشر تصمیم گرفت این اپرا را در سالونی برای همگان اجرا کند. باز هم استقبال آنچنان گرم بود که او به کار خود ادامه داد. سپس با افزایش شماری نروسک ها و پیشرفت تکنیک نمایش آنها نهادی به وجود آورد که نام عروسک های سالزبورگ را به خود گرفت. این عروسک ها در سال 1947 برای اولین بار در تئاتر شانزلیزه پاریس، یکی از مکانهای مهم موسیقی کلاسیک و اوپرایی به زبان آلمانی، آن هم کمی پس از پایان جنگ دوم جهانی ظاهر شدند و علارغم تازه بودن زخمای جنگ مورد استقبال قرار گرفتند. عروسک های سالزبورگ سپس بارها به فرانسه بازگشتند. این بار هم عروسک های سالزبورگ تا روز 21 دسامبر در تئاتر دژازه در پاریس دو نمایش رویای یک شب تابستانی اثر شکسپیر و با موسیقی مندلسن و اپرای فلوت سهرامیز اثر موزارت را اجرا می کنند که این فلوت سهرامیز از مهمترین تولیدات آنان است. رهبری این گروه را گرتل آیشر بر عهده دارد که نوه بنیانگذار عروسک های سالزبورگ است. نمایشی سهرامیز حتی برای کسانی که چندان به اپرا علاقه ندارند. در روز یک شنبه 21 دسامبر در ساعت 8 بعد از ظهر کیهان کلهور، کمانچه نواز و مجید خلش تنبک و سازهای کوبه نواز در تئاتر دو ژیمناز پاریس کنسرتی اجرا می کنند. مجید خلج را که علاقمندان به موسیقی ایرانی بارها و روی صحنه‌های مختلف در کنار استادانی چون حسین علیزاده، داریش طلایی، حسین عمومی و دیگران دیدند، خود در مورد کنسرت روز یک شنبه توضیح می دهد. آقای مجید خلج، دوستداران موسیقی ایرانی کار آقای کلهور و کار شما رو به خوبی میشناسن. آیا در این برنامه‌ای که پیش بینی کردید کارهای تازه ارائه میکنید و آیا نوآوری‌های خواهید کرد و اصولا برنامه‌تون برای کنسرت یاد شده چه خواهد بود؟ پایه و اساس این برنامه به روی بداهه نوازی بنا شده. همونطور که میدونید طی سالیان متمادی من افتخار این تجربه رو با دوست عزیزم استاد ارجمند آقای حسین علیزاده داشتم. بداهه نوازی و به طور کلی خلق موسیقی در لحظه مستلزم سالها تجربه، ذوق هنری، درک فضای موسیقیایی لحظه و مبرا بودن از مشکلات تکنیکی در اجرا و غیره است که خب هنرمندانی که کلیه این صفات رو یک جا در کنار هم دارن انگشت شمارن. آقای کیهان کلهور کاملا از این صفات برخوردارن و صدای سازشون شکیده از حس، تکنیک و زیبایی که مسلما این دیدار و همکاری رو هموار و مغتنم کرده. طی چندین کنسرتی که به اتفاق در اروپا داشتیم لحظات بسیار زیبا و عمیقی رو زندگی کردیم و دوست داریم که این لحظات رو با دوستان، هممیهنان و به طور کلی با عاشقان هنر و موسیقی در پاریس هم تقسیم کنیم. ممکنه بگید برنامه‌تون چه خواهد بود؟ آیا نوآوری‌هایی هم خواهید داشت نوآوری‌ها بیشتر در زمینه خلق موسیقی در لحظه است. همون بداهه نوازی و نوآوری‌ها در اصل در لحظه به وجود میان و نمیشه به طور دقیق راجعشون صحبت کرد. آقای خلش، شما در فرانسه زندگی می‌کنید در حالی که آقای کلهور در ایران. آیا به این ترتیب شما نیاز به تمرین دارید، داشتید و چگونه با هم دیگه این کنسرت رو تنظیم کردید؟ از اونجایی که بنای کار ما روی بداهه نوازی، بنابراین احتیاج به تمرین نیست. اولین کنسرتی که در آمستردام به اتفاق داشتیم در اصل چند ساعت قبل از کنسرت هم دیگر رو دیدیم و این اولین همکاریمون بود و بعد از چند ساعت به روی صحنه رفتیم و تمام موسیقی و فضایی که ایجاد شد زایده اون دیدار و اون لحظات بود. آقای خلج، نظر به این که شما اکثر سازهای کوبه‌ای رو می نوازید، آیا در این برنامه هم فقط به تنبک بسنده نخواهید کرد و به سازهای کوبه‌ای دیگر هم خواهید پرداخت؟ بله، در این برنامه من از تنبک، از دف، دایره، همچنین از زنگ سرانگشتی استفاده خواهم کرد. همینطور که می دونید زنگ سرانگشتی سازهای فدیگی هست که در اصل دور شده بود از فضای موسیقی ایرانی و این 10 سال اخیر من افتخار اینو داشتم که این سازا رو دوباره به فضای موسیقی سنتی برگردونم و به طور کلی تکنیک و شیوه نواختن خاصی براشون ایجاد کردم که در این کنسرت هم استفاده خواهد شد. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای مجید خرج و یادآوری میکنم که شما در روز یکشنبه 21 دسامبر در تئاتر دو ژیمناز در ساعت 8 شب با آقای کیهان کلهر کنسرتی اجرا خواهید کرد. بیداری چشمات وقت جون دادن یلدا دست تو بذار تو دستام که دلم پر از من باز وقت بیداری چشمات وقت جون دادن یلدا دست تو بذار تو دستام که دلم پر از من باز افسانه نجبت دنی این دورو بر هیچ خبری از عاشق دل خسته ای قصه ی ما حقیقته افسانه سر بسته سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. یک نشریه آلمانی نوشته است آلمان در صدد است تا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران مطرح کند تا از این طریق باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا ابزار لازم برای تحت فشار قرار دادن ایران را در اختیار داشته باشد. هفته نامه اشپیگل نوشته است وزیر امور خارجه آلمان خواهان کسب موافقت دیگر قدرت‌های دیگر در گروه 5 به علاوه 1 درباره این تحریم است تا از این طریق بتوان ایران را به بازگشت به میز مذاکرات درباره برنامه اتمی این کشور ترغیب کرد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آلمان از ابراز نظر درباره این خبر خودداری کرده است. این در حالی است که بنابر گزارش اشپیگل، این طرح به مقامات فرانسه و بریتانیا ارائه شده است. بنابر گزارش اشپیگل، تحریم‌های پیشنهاد شده از سوی وزیر امور خارجه آلمان بانک‌ها و بخش حمل و نقل ایران را هدف قرار خواهند داد. فرانسه، بریتانیا، آمریکا، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، طی 2 سال اخیر کوشیدند تا جمهوری اسلامی ایران را به توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند. باراک اوباما هفته گذشته گفته بود برای تعلیق برنامه اتمی ایران مشوق‌های اقتصادی به این کشور ارائه خواهد شد و در صورت امتناع ایران تحریم‌ها تشدید خواهد شد. رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین تصریح کرده بود خواست ما این است که با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم مذاکره کنیم و به آنها انتخاب روشنی بدهیم، به این منظور که آیا میخواهند مسیر دشوار را برگزینند یا آسان. از طرف دیگر بنا به گزارش سایت تریبون، اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی در اوایل آبان ماه سفری غیرمنتظره و ناگهانی به آمریکا داشت که به مدت 2 هفته به طول انجامید. یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تریبون با اشاره به سفر 2 هفته مشایی به آمریکا اطلاعات تازه‌ای در این رابطه ارائه کرد. وی گفت مشایی با رایزنی‌های هوشنگ امیرعمدی از سوی رئیس جمهور رایی آمریکا شد تا با بارک اوباما منتخب مردم آمریکا مذاکراتی را داشته باشد تا بتواند با استفاده از این فرصت تازه روابط جمهوری اسلامی و آمریکا را به سمت عادی سازی پیش ببرند. و این افزود در این سفر مشایی خواستار دیدار با اوباما بود، اما اوباما مشایی را به حضور نمیپذیرد و به مشاورانش دستور میداد که با مشایی مذاکره کند. این مقام آگاه خاطر نشان کرد که متاسفانه این سفر با هماهنگی امیرعمدی انجام شد، با واکنش سرد آمریکایی‌ها مواجه شد و موجب تغییر جمهوری اسلامی گردید. وی ادامه داد معاون احمدی نژاد پس از 2 هفته تلاش برای مذاکره با آمریکا دست خالی به ایران برگشت که این مسئله باعث ناراحتی احمدی نژاد شد. گفتنیست که پیش از این خبرگزاری فارس اعلام کرده بود سفر مشایی به آمریکا برای شرکت در نشست شورای عالی ایرانیان بوده است و از اونجایی که اسفندیار رحیم مشایی جانشین رئیس جمهور اسلامی در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است و برای شرکت در نشست ایرانیان خارج از کشور و بررسی مسائل اونها به آمریکا سفر کرده است. البته آقای هوشنگ امیرعمدی یکی از لابیستای جمهوری اسلامی در آمریکاست. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به دشمنان ایالات متحده آمریکا هشدار داد که در ماه‌های نخستین ریاست جمهوری بارک اوباما با فرصت طلبی در صدد آزمایش او برنیایند. رابرت گیتس وزیر فعلی دفاع آمریکا که بارک اوباما نیز او را در سمت خود ابقا کرده است همچنین تاکید کرد که دولت جدید ایالات متحده در خاورمیانه و خلیج فارس حضوری فعال خواهد داشت. رابرت گیتس در سخنرانی خود در یک کنفرانس امنیتی در بحرین افزود من می توانم به شما اطمینان دهم که تغییر دولت تغییری در منافع بنیادین ما به ویژه در خاورمیانه نخواهد کرد. برخی از سیاستمداران و از جمله معاون بارک اوباما طی روزهای اخیر پیش بینی کردند که کشورهای غیر دوست آمریکا در اوایل کار دولت جدید که هنوز ثبات کامل در کاخ سفید برقرار نشده برای واشنگتن بحران سازی خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه برای دوره انتقالی به طور گسترده برنامه ریزی شده است گفت هر کس که گمان می کند ماهای در پیش رو ممکن است فرصتی برای آزمایش دولت جدید باشد به شدت در اشتباه است. بنا به نوشته روزنامه اعتماد ملی، بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته چند نفر ناشناس در اقدامی مشکوک با پرتاب چند عدد بمب آتش‌زا در صدد بودند تا نمای بیرونی دفتر مرکزی هواپیمای عربستان سعودی را در میدان تختی تهران به آتش بکشند. بنا به گزارش رجا نیوز در این راستا گروه ناشناسی که خود را اخوان الرضوان می نامد مسئولیت حمله به دفتر هواپیمایی سعودی را بر عهده گرفت. این گروه با صدور بیانیه اعلام کرد که دلیل این حمله سازش اخیر رژیم آل سعود با اشغالگران قدس شریف در رابطه با طرح صلح عربی است. از طرف دیگر یک روزنامه عرب زبان نوشت اگر تظاهرات توهین آمیز علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در تهران ادامه یابد، قاهره هیچ راهی جز تشدید موضع خود علیه رژیم تهران و فراخواندن نمایندگان خود از ایران و بستن دفاتر حافظ منافع ایران در قاهره ندارد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه قطری العرب با اعلام این خبر که وزارت خارجه مصر نماینده جمهوری اسلامی را احضار کرد نوشت قاهره تهدید کرده است که در صورت تکرار تظاهرات علیه مصر در تهران دفتر حافظ منافع ایران در قاهره را می‌بندد و نماینده حافظ منافع خود را نیز از تهران فرا می‌خواند. میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران با 2.68 دلار کاهش نسبت به روزهای اخیر به بشکه 39.17 دلار رسیده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران میانگین وزنی هر بشکه نفت خام سبک ایران به مقصدهای مختلف در روز چهارشنبه گذشته 40.38 دلار بود و همین رقم برای نفت خام سنگین در سطح 37.60 دلار قرار داشت. از طرف ائتلاف دانشجویان آزادیخواه ملی در ایران به مناسبت 21 آذر ماه سال روز نجات آذربایجان اطلاعیه‌ای را صادر کردند. در این اطلاعیه آمده است به نام خداوند جان و خرد، 21 آذر ماه یادآور یکی از شیرین ترین و در عین حال عبرت آموز ترین روزهای تاریخ معاصر ایران است. در 21 آذر سال 1325 حکومت خودمختار آذربایجان که با حمایت و دخالت مستقیم دولت و نیروهای نظامی شوروی تشکیل شده بود و هر لحظه بیشتر و بیشتر به سوی تجزیه ایران گام بر می داشت، با خیزش میان پرستانه مردم غیور آذربایجان و ورود ارتش ایران از هم فرو پاشید و به تاریخ پیوست. ما دانشجویان آزادیخواه ملی ضمن پاسداشت این روز بزرگ و شادباش آن به ملت ایران به ویژه دلاوران میان پرست آذربایجان بر این باوریم که تحقق دموکراسی و استقرار حاکمیت ملی در ایران جز در سایه همبستگی ملی و اتحاد اقوام ایرانی امکان پذیر نمی باشد. ما هر گونه حرکت قومگرایانه را در جهت تضعیف دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در ایران دانسته و نیل به آزادی را در گروه وحدت ملی ایران می دانیم. پاینده ایران، ائتلاف دانشجویان آزادی خواه ملی. Thank you. به دیگر خبرها توجه بفرمایید. بنا به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اطلاعیه را تحت عنوان بهائیان بازداشت شده در مازندران را آزاد کنید آمده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره بازداشت‌های اخیر 3 بهائی در استان مازندران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از مقامات ایرانی خواستار پاسخگویی در برابر این بازداشت‌ها شد. نیروهای امنیتی در اواخر آبان ماه و اوائل آذر ماه سال جاری در طول 6 روز مسعود عطایی، سهیلا مطلبی، انور مسلمی را در شهرهای قائمشهر و ساری در استان مازندران بازداشت کردند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفت نگرانی درباره سلامتی و امنیت جانی این بازداشتیان از این روز که این بازداشت‌ها با یک الگوی سرکوب و روند بازداشت خودسرانه اعضای جامعه بهائیان ادامه دار است. قائمی اضافه کرد اینکه دولت هنوز درباره بازداشت 6 عضو شاخص جامعه بهائیان در اوائل سال جاری هیچ توضیحی نداده، خود به این روند نگران کننده دامن می‌زند. مسعود عطاییان در تاریخ 27 آبان ماه در خانه خود در قائمشهر توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. نیروهای امنیتی به مسئولیت آقای موحد خانه عطاییان را تفتیش کردند، تصاویر مذهبی را پاره کردند، کتاب‌های مذهبی و اسناد مربوط به کار و کامپیوتر شخصیش را مصادره کردند. خانم سهیلا مطلبی در اول آذر 87 در خانه خود در شهر ساری توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. آنها بدون ارائه بلیه احضاریه و دستور بازرسی خانه او را تفتیش و اسناد کتاب‌های مذهبی را با خود بردند. در سال جاری تعداد دیگری از بهائیان در مازندران بازداشت شدند. تراز الله علاوردی و همسرش سونیا که در تاریخ 26 مهر ماه در شهر بیشهر بازداشت شدند. سیامک ابراهیمیان که 2 سال پیش آزاد شده بود دوباره در تاریخ 14 آبان ماه در تونکابون بازداشت شد. سیامک که در حال حاضر در زندان است به 6 ماه زندان و 2 سال تبعید در شهر زابل که بیش از 1100 کیلومتر از محل زندگی او فاصله دارد محکوم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعه بین المللی می خواهد که در مقابل آزار و اذیت مستمر بهائیان اعتراض کنند و از مقامات ایرانی هم می خواهد که به رفتار غیر عادلانه با بهائیان و بازداشت اعضای جامعه بهائیان در سراسر کشور پایان دهد. زمینه‌چینی برای سرکوب دانشجویان دانشگاه مازندران. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سناریوی آزموده شده نشریات جعلی این بار به شکلی بسیار ناشیانه در دانشگاه مازندران رخ داده است. بامداد روز 17 آذر که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران همزمان با گردهمایی اعتراضی دفتر تحکیم وحدت خواستار برگزاری تجمعی به مناسبت روز دانشجو بود، نشریه جعلی با عنوان دانشگاه زنده است به گونه پنهانی در مکانهای ویژه از دانشگاه گذاشته شد. این نشریه که دارای اسامی جعلی و ساختگی به عنوان مدیر مسئول و هیئت تحریریه بود، با قلمی امنیتی و شبیه به نشریاتی همچون کیهان سراسر اتهام و فحاشی به فعالین انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت بود. این نشریه دو صفحه‌ای که در اندازه اچار منتشر شده بود با معرفی کردن سران جنبش دانشجویی به عنوان نوچه‌های سیاه در ایران و پناهنده شدن سران این جنبش در آمریکا، آنها را به قدم برداشتن در مسیر منافع جهان سرمایه‌داری متهم می‌کند. این نشریه با ابراز تأسف از اینکه یک سری وطن فروش توانستند احساسات جامعه دانشگاهی را دست بگیرند، فاجعه 18 تیر ماه را ساخته عیادی استکبار جهانی می‌داند. این بولتن در مقاله دیگر با نامیدن جنبش دانشجویی تحت عنوان جنبش نما با تحسین حرکت ضد استکباری دانشیان در سال 32 هدف جنبش دانشجویی در امروز را التیام سینه زخم خورده استکبار می دانند. این مقایسه و اتهاماتی بی‌پایه و مضحک با هر هدفی روی داده باشد، دانشجویان دانشگاه مازندران روز 17 آذر ماه تجمع اعتراضی باشکوهی در اعتراض به سیاست‌های امنیتی دولت در دانشگاه‌ها را برگزار کردند. این تا کنون این نشریه جعلی واکنشی را از سوی مسئولین دانشگاهی و امنیتی مازندران در پی نداشته است. بنا به گزارشات دریافتی، تعدادی از بازداشت شدگان مراسم روز دانشجو که امسال از سوی دانشجویان منتقد در تاریخ 17 آذر ماه برگزار گردیده بود، روز پنجشنبه به بندهای عمومی زندان اوین منتقل گردیدند. بنا به دعوت گروه‌های اپوزیسیون، سلسله تجمعات اعتراضی در زمانبندی‌های متفاوت در نقاط مختلف تهران به اجرا درآمد و یا فردا و روزهای آینده برگزار خواهد شد. من جمله تجمعات مذکور، تجمع در قطعات شهدا در گورستان‌های مختلف در تاریخ اول آذر ماه، همچنین تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تاریخ 15 آذر ماه در شهر تهران بود. تجمعات فوق‌الذکر تماماً با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به تشنج کشیده شد و تعداد نامعلومی در این تجمعات دستگیر شدند. خانم نسرین ستوده ممنون خروش شد. ساعت 7 صبح روز چهارشنبه، هنگامی که خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری و از وکلای سرشناس کمپین 1,000,000 امضا به همراه شوهر و دو فرزند خود راهی ایتالیا بود برای گرفتن جایزه، در فرودگاه خمینی ممنون خروش شد و پاسپورت وی توسط ماموران امنیتی ضبط شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد خانواده حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی، بازداشت وی را تایید کرد. محل نگهداری حسین درخشان بیش از یک ماه است که در ابهام است. کمپین بین المللی حقوق بشر از مقامات قضایی در ایران خواست که یا فوراً حسین درخشان را آزاد کنند و یا مشخص کنند که طبق قانون او به ارتکاب چه جرم تعریف شده‌ای متهم است و شرایط دادرسی و دادگاه عادلانه را برای او فراهم کنند. مراسم زادروز احمد شاملو امسال نیز با حضور ماموران پلیس و نیروهای امنیتی به تشنج کشیده شد. بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز 21 آذر ماه زادروز احمد شاملو شاعر بلند آوازه ایرانی بود که به همین مناسبت به فراخوان همسر و دوستداران آن مرحوم قرار بود مراسمی بر سر مزار ایشان واقع در امامزاده طاهر کرج برگزار شود. در این مراسم همچون سالهای قبل ساعتی پیش از آغاز مراسم نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی با حضور بر سر مزار ایشان از گردهمایی مردم و دوستداران ایشان جلوگیری به عمل آورده و در بعضی برخوردهای صورت گرفته شرکت کنندگان را مورد بازخواست قرار دادند. با شدت گرفتن فشار نیروهای انتظامی و افزوده شدن بر شمار نیروهای امنیتی این مراسم به صورت زودهنگام پایان پذیرفت. جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشر و وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی، به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر تعلق گرفت. دادگاهی در یمن رهبر یک گروه از ملوانان ایرانی را به اتهام قاچاق 1500 کیلوگرم مواد مخدر به مرگ محکوم کرد. سید محی‌الدین کمالی، پناهجوی کرد ایرانی ساکن شهر آکسارای ترکیه، بر اثر فشارهای روانی وارده در طی 6 سال پناهندگیش در روز چهارشنبه 10 دسامبر با خوردن سم به زندگی خود پایان داد. بر اساس خبری از شهر آکسارای ترکیه، پلیس این شهر روز 10 دسامبر که مصادف با 60 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و 3 روز عید قربان در ترکیه، جسد بیجان سید محی‌الدین کمالی، پناهجوی کرد ایرانی را در حالی که در منزل مسکونیش می‌یابد که گفته می‌شود نامرده 3 قبل از آن با خوردن ماده سمی دست به خودکشی زده و جان سپرده است. مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید؟ آن که دلش میزند نبض جدایی در باد، آن که دلش میزند نبض جدایی در باد، با او سخن میگویم تا نگه دارد بیاد. آذر آبادگان من جان جانان من است، آذر آبادگان من جان جانان من است، قیمت خون عرس، قیمت خون عرس رگ ایران من است. مگر بی تو می شود زمزمه عرب شنید، مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید، مگر بی تو می شود به معنای وطن رسید. سر مرا یاور ایران من برگرون پاک ستار خان من آن که دلش می زند نبض جدایی در بار با او سخن می گویم تا نگه دارد بیار آذر آبادگان من جان جانان من قیمت خون عرب رگ ایران من خانه شمس و زرتوش آبروی میهن خانه شمس و زرتوش آبروی میهن سرفراز یاور ایران من قرقرون خاک ستار خان من سرفراز یاور ایران من قرقرون خاک ستار خان من ادامه خبرهای ایران و جهان و بعد از پخش میزگرد رادیویی حقوق بشر که در رادیو فرانسه انجام شد برای شما پخش خواهم کرد. قبل از اون توجه شما را جلب میکنم که روز شنبه آینده 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب در محل قدوینگ شماره 49 آخر خط اتوبوس شماره 3 به طرف حصله شب یلدا از جانب گروه فرهنگی و رادیو البرز برگزار میشه. برای تهیه بلیت حتما با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهد بود، موزیک توسط دیجی آریا، گروه رقص دیبا، نمایشگاه عکس و اسلاید، نمایشگاه کتاب و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ سر با قیمت ارزان در شب یلدا شما می توانید بخرید. ورودی 30 کرون است. دوباره تکرار میکنم، برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت حتما با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. ترانه عشق و جنون رفته ز خاطر تا کنون، آن تک سوار قصه ها با اسب خود شد واژه بود. خون بر دل دلدادگان، خون این جگر آزادگان، قومی به غربت می کشد تصویر آذر بادگان. ای چرخ افزونت چه شد الوند و دیمونت چه شد، بر تند کوچک تا عرد قابل فریدونم چه شد. تلای دار کن تا نقطه پرگار کن، بر شهر آزادی داری، بر قامت دیوار کن. شهنام خانی دیر شد، تیمار در زنجیر شد، آرنش کماندار زمان آماج زخم تیر شد. عشق و جنون رفته ز خاطر تا کنون، آن تک سوار قصه ها با اسب خود شد واژگون. بس عهدها بشکسته شد، دیگر خدا هم خسته شد، در کارزار زندگی بازوی مردان بست شد. ای چرخ افزونت چه شد الوند و سیمونت چه شد، بر تند کوچک تا را تلای دار کن، آن نقطه پرگار کن، از شهر آزادی داری، بر قامت دیوان کن. شهنام خانی دیر شد، تیمار در زنجیر شد، آرش کماندار زمان آماج زخم تیر شد. فریادها برباد شد، فریاد زیر آب شد، هر رابه سردار عشق افتاری در خواب شد. Thank you. افراد بشر از نظر حیثیت و حقوق آزاد و برابر به دنیا می آیند. این اولین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر است که روز 10 دسامبر 3 روز دیگر 60 ساله می شود و هر کلمه این بند اساره است از 30 بند دیگر. برنامه زمینه ها و زمان های امشب به مقوله حقوق جهانی بشر اختصاص دارد، مقوله ای که هرچند بر سر زبان هاست ولی هنوز به عنوان یک امر مسلم و ملموس به اصطلاح ملکه ذهن ما نشده است. در برنامه امشب با آقایان عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال پرسابقه حقوق بشر و حسن شریعت مداری فعال سیاسی و تحلیلگر در آلمان میز گردی داریم. اما پیش از آن به گفته های چند شهروند ایرانی گوش میکنیم که برداشت خود را از حقوق بشر میگویند. من فکر میکنم اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه مدون و منظم از حقوق طبیعی و بنیادین هر فرد بشر هست که در این اعلامیه گردآوری شده و هر کدوم از مواد و بندهای این اعلامیه گویای یکی از حقوق بنیادین و حقوق طبیعی هر انسانی است که در هیچ شرایطی از طرف هیچ فرد، سازمان یا دولتی قابل سلب شدن و نادیده گرفته شدن نیست. یکی از اون مهمترین اصول به نظر من حق حیات هست. حق زندگی آزاد هست، آزادی بیان، آزادی پس از بیان و آزادی تفکر و اندیشه هست. ما در ایران که زندگی میکنیم حقوق مردم خیلی راحت از طرف خیلی از گروه ها که پشتوانه قدرت دارن پایمال میشه، از جمله حق آزادی بیان، از جمله حق آزادی اجتماع، حق زندگی آزاد و تفکری که هر انسانی میتونه داشته باشه. حقوق بشر، والا من متنشو کامل نخوندم ولی فکر میکنم که اونجوری که باید برخورد میکردن استفاده میکردن نکردن، مخصوصا تو خیلی کشورها. یعنی بیشتر من فکر می‌کنم که به نفع کشورهای ابرقدرت، مخصوصا برای خانوما یا کشورهایی که در حال جنگن، فکر می‌کنم حقوق بشر اونجا هیچ کاری نکرده که به خانوما آزادی بیشتری بده، استقلال کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای آسیایی و جهان سوم. در تاریخ و تمدن ایران همیشه حقوق بشر مطرح بوده. در خیلی از دوره‌ها حقوق بشر خیلی بهتر از جاهای دیگه دنیا اجرا می‌شده. در واقع چیزی که در سازمان ملل به عنوان حقوق بشر هست شاید به نوعی برگرفته از حقوق بشری هستش که در تاریخ و تمدن ایران هست. حالا این که در جامعه ایران الان چه مقدارش انجام میشه چه مقدارش انجام نمیشه رو هر کسی یک دیدگاه و یک نظری داره، ولی مسلم این هستش که تمام ایرانی ها از حق و حقوق خودشون آگاه هستن. مهمترین اصل حقوق بشر آزاد بودن در بیان نظرات هست، آزاد بودن در تفکر هست. بدون اینکه به دیگران ضرر بزنه، همینطوری که مثلا به هیتلر نمیتونیم بگیم که آزاد باشه، همونطور که گذاشتن که این اتفاق افتاد برای جنگ جهانی، ولی تا جایی که به دیگران و جامعه و افراد دیگه ضرر نداره همه آزاد هستن که تفکر خاص خودشونو داشته باشن، هر چیزی رو که مایل هستن پرستش بکنن یا دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن. من بیانیه که نخوندم، فقط فکر میکنم از لفظ خود کلمه حقوق بشر میشه خیلی چیزا فهمید. بشر بالاخره حقوقی داره تو اون وانفسای دوران قرن 21 دوست داره آزاد زندگی کنه. حالا نه اینکه ایدال باشه، ما هم که ترکمن هم آزاد کردیم، بنده راضی هست کمترین توجهی وقتی میشه به انسان ها شکرگزاری میکنیم. در طول قرن ها کمتر ماها مرتبط شو قرار گرفتیم. رمان های تاریخی من میلیسم همینقدر وقتی به ناشر میرسم به من نمیگه تو بلوچی ترکمنی فارسی چه کاره هستی، همینقدر من نپرسم من راضی میشم به همین حد. 60 سال شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اتفاق خاصی بر بشریت احتمالا نخواهد بود، اما فکر میکنم که مهمترین چیزی که ما حداقل در ایران از اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونیم اینه که همه میخوان ما بعض بهتری داشته باشیم، اما خب همه فقط میخوان. اینکه حالا چه کار میکنن برای این، یا ما با عنوان ایرانیایی که با این مشکل نقض حقوق بشر مواجه است یک معنا چه میکنیم براش، به نظر من برمیگرده به اینکه ما اعلامیه حقوق بشر رو نه درست خوندیم نه بهمون درست یاد دادن، چون ضرورتی بوده که ما یاد نگیریم، اینو نخونیم ندونیم، در حالی که جزو اساسی‌ترین مسائلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر فرض شده اینه که هر بشری که روی زمین زندگی میکنه این سیماده رو باید کاملا بهش مسلط باشه و بعد حالا میرسیم به مرحله بعدی که میخواد اونها رو داشته باشه یا نمیخواد داشته باشه. من به عنوان یه ایرانی خیلی از بنده این اعلامیه رو درک نکردم، حس نکردم اجرا شدنش رو از حق انتخاب دین یا آزادی بیان. فکر کنم جانمایه اعلامیه حقوق بشر آزادیه، و اگه آزادی باشه قطعا انتخاب من یک دولتیه که به این اعلامیه احترام بذاره، اون رو ترویج بکنه، و هیچ جای آبرو و حیثیت من به عنوان ایرانی به خاطر نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر نره. گفتگو را با این نکته از صحبت این خانم شروع کنیم که به ما مفهوم حقوق بشر رو نیاموختند. آقای عبدالکریم الهیجی، به نظر شما این مقوله در ذهن نخبگان جامعه ایران در 50-60 سال گذشته چه جایی و چه تحولی داشته؟ اجازه بدید من یک مقدمه تاریخی بگم، و اون که متاسفانه اعلامیه جهانی حقوق بشر که 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویب شد، در اوضاع احوالی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد که جنگ سرد بین دنیای غرب و شرق شروع شده بود و نتایجش رو هنگام رأی‌گیری روی اعلامیه گذاشت و اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ندادن، برای که میگفتن اینا حقوق بورژوایی و لیبرالیست. رأی مخالفم ندادن، رأی ممتنع دادن. یه کشور دیگه هم بود که رأی ممتنع دادن، عربستان سعودی بود که با حقوق مساوی زن و مرد در اعلامیه پیش بینی شده بود موافق نبودن، میگفتن برخلاف شریعت اسلامه. بنابراین همین وضعیت، یعنی اینکه دو اردوگاه سیاسی در دنیا وجود داشت، و یادآوری میکنم اون زمان هم نهضت‌های آزادی بخش در دنیا جهانگیر شده بود و تمام کشورهایی که در جهان سوم بودن در پی استقلال بودن، بنابراین مسئله حقوق فردی و اجتماعی به اون صورت حتی در کشورهای بلوک سرمایه‌داری مطرح نبود تا 1966 که برای نخستین بار میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب میرسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل میشه به یک عهدنامه بین‌المللی و کشورها متعهد میشن که این عهدنامه رو به رسمیت بشناسند و حقوق بشر وارد قوانین کشورها میشه و سازوکارهای خاص خودش هم پیدا میکنه. دوم این که اون زمان سازمانهای غیر دولتی وجود ندارن، باز در همین دهه هستش که سازمان عفو بین‌الملل به وجود میاد، فدراسیون بین‌المللی جهانی حقوق بشر وسعت بیشتری پیدا میکنه، و فی‌الواقع ما با اختلاف 20 ساله از تاریخ تصویب اعلامیه تا تاریخی که اعلامیه و به حال حقوق بشر وارد گفتار سیاسی میشه فاصله داریم، و میتونم بگم ایران هم کم و بیش در همین سال هاست که برای نخستین بار کنفرانس جهانی حقوق بشر در 1968 به ایران میاد، منتها کنفرانسی است که اعلیحضرت همایونی افتتاحش میکنه، رئیس کنفرانس هم اعلیحضرت اشرف پهلویه، و ما که تازه وارد کار وکالت دادگستری شدیم متاسفانه پامون به اون کنفرانس نمیرسه. بنابراین شرایط اوضاع احوالی نیست که حقوق بشر به مردم معرفی بشه، آموزش داده بشه، و به مرور که متاسفانه تعداد زندانیان سیاسی زیاد میشه، اونجاست که با توجه به اینکه اهرم‌های داخلی وجود نداره برای اینکه از ظلم و تعدی که به مردم میشه مردم به سراغش برن، دادگستری مستقل وجود نداره، محاکمات در دادگاه‌های نظامی صورت میگیره، که در حال یه عده معدودی به فکر اهرم‌های خارجی و ابزارهای خارجی میفتن که از طریق مثلا سازمان ملل یا دو سازمان حقوق بشری که نام بردم کم کم صدای اعتراض و صدای مظلومیت قربانیان حقوق بشر در ایران رو به خارج برسونه. آقای شریعت مداری، آیا اونچه که مانع قبول و رعایت حقوق بشر میشه همین اصل حقوق فردیه، یا این اصل که برابری پایه اساسی این حقوق، برابری یعنی عدم برتری یک فرد یا یک گروه یا یک طبقه یا یک قبیله یا یک فکر یا یک مذهب یا یک ایدئولوژی؟ هر سه عامل مهم است. اولا حقوق بشر خیلی وابسته است به اینکه ساختمان جامعه چگونه است. آیا جامعه از مرحله کلکتیویسم، همگرایی قبیله‌ای گذشته و اصولا انسان شهروند متولد شده یا نه؟ انسان شهروند انسانی است که برای خودش حقوق برابر با دیگران قائل هست و در سازمان جامعه حل نشده. 60 سال قبل که حقوق بشر به تصویب رسید، در بسیاری از کشورهای این کره خاکی هنوز وضع بدگونه‌ای بود که شهروند متولد نشده بود. از سوی دیگر ناسیونالیسم بشر را به شهروند و غیر شهروند تقسیم میکنه، و در حقیقت حقوق غیر شهروند برابر با حقوق شهروند نیست، در صورتی که حقوق بشر یک حقوق جهانی است و همچنین مسلک ها انسان را به هم مسلک و غیر هم مسلک تقسیم می کنند و این هم انسان را با یک چشم دیدن نیست. بنابراین هم تضییقات ساختاری جوامع و هم تضییقات سیاسی باعث شده است که تعلیمات کافی در کشورهای بسیاری رواج پیدا نکنه. ولی در مقابل هم باید گفت که با وجود همه این تضییقات حقوق بشر توانسته است یک حقانیت و یک مشروعیت اخلاقی قوی پیدا کنه، به طوری که امروز هیچ کشوری نیست که تحت تأثیر همین حقوق بشر بدون ضمانت اجرا نباشه و حداقل دیگران را به این متهم نکنه که اون را رعایت نمی کنند، هرچند حتی خودش در داخل کشور خودش اون را رعایت نکنه. امروز متاسفانه در ایران و به خصوص پس از انقلاب آلترناتیوی هم برای این حقوق بشر به عنوان حقوق بشر اسلامی سعی کردن دست و پا کنن که در حقیقت ناقض حقوق بشر هست، نه اون رو یاد مردم دادن و نه این رو، و در حقیقت مردم در یک خلأ اطلاعاتی می توانستن به سر ببرن. خوشبختانه وجود اینترنت، سایت ها، انجیو ها باعث شده که مردم مقداری اطلاعات ناقص داشته باشن، ولی کارگاه های آموزشی میخواد و تبلیغات میخواد تا مردم از حقوق خودشون و مسئولیت های خودشون آگاه بشن. آقای لایجی، ممکنه با کمک یک سری نمونه و مثال یک اندازه‌گیری بفرمایید که امروز در ایران مفهوم حقوق بشر در اذهان جامعه چه جایی داره؟ مسئله‌ای که در ایران هست یکی رابطه فرد هست با حکومت. متاسفانه این رابطه در ایران همواره حالت یک کوچه یک طرفه رو داشته، یعنی این مردم بودن که از حکومت بد اطاعت میکردند و مردم بودن که در انتظار این بودن که آیا حکومت برای اونا حقوقی میشناسه یا نمیشناسه، با اینکه از 1954 کشور ایران عضو این میثاق‌ها شده. این رابطه فرد انسانی که در حال موضوع حقوقه، چون اساس حقوق بشر بر فردیته، متاسفانه هرگز در ایران شناخته نشده. بنابراین اگر هم یک وقت شرایط اوضاع احوال طوریست که مردم احساس آزادی بیشتری میکنند، این به عنوان این که در حال یک کادویی و یک هدیهی از نهایه حکومت به مردم داده شده. از نظر دیگه این که چون این حقوق برای مردم تعریف نشده، شناسونده نشده، بنابراین در روابط اجتماعی هم این حقوق هنوز نهاده نشده. در خانواده چیزی به اسم حقوق کودک وجود نداره، یا تبعیض حقوقی که متاسفانه در جامعه ما نهاده شده، از حیث حقوق برابر بین زن و مرد، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین فارس زبان و غیر فارس زبان، که فقط هم نمیشه تمام اینها رو گذاشت جزو بدیهی های و منفی های حکومت، بسیاری از اینها در رفتار اجتماعی، در تربیت و مناسبات اجتماعی ما جا باز کرده و در شرایط و اوضاع احوالی که امکان تعلیم و آموزش دادن حقوق بشر فراهم بشه و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر که متاسفانه همیشه مورد خشم بودن بتوانند گسترش پیدا کنند، به صورتی که طی سال‌های اخیر با وجود تمام مضیقه‌ها و گرفتاری‌ها دادیم که نمونه اجلاش کمپین جمع‌آوری امضا برای حقوق برابر زنان ایرانه، در اون شرایط می‌شود امیدوار بود که مردم کم کم به این حقوقشون واقف باشند، برای اینکه این حقوق باید در حال با گوشت و پوست مردم در ارتباط باشه. چرا این کمپین موفق؟ برای اینکه هیچ زنی از هر گروه اجتماعی دلش نمیخواد مثلا همسرش بره زن دوم بگیره، حقوق دیگه هم باید به این صورت ملموس برای مردم شناخته بشه. حق مالکیت، آزادی بیان، به این صورت اگر اینها تعریف بشه و وارد فرهنگ جامعه بشه، در اون صورت است که میشه گفت حقوق بشر در یک جامعه نهادینه میشه و اون جامعه است که با توجه به اینکه نهادهای جامعه مدن روز به روز گسترش پیدا میکنن، دیگه آینده دموکراتیک اون جامعه میتونم بگم که تضمین شد. آقای شریعت مداری، در ارتباط با حقوق بشر، نهادهایی هم از دولتی و غیر دولتی در جهان قدرت‌ها یا نهادهایی رو به علت عدم رعایت حقوق بشر مورد انتقاد کم و بیش شدید قرار میدن و در طرف مقابل با این حربه یا انتقاد روبرو میشن که از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی استفاده یا سوء استفاده میکنن. بخشی از حقیقت در هر دو طرف وجود داره، ولی این گفتمان ما رو به یک سیر باطلی هدایت میکنه. به نظر شما چطور میشه این مجادله رو پشت سر گذاشت و در واقع به جوهر حقوق بشر و رعایت اون رسید؟ ببینید، یک تعارض ماهوی در جهانی بودن حقوق بشر و وجود مرزهای جغرافیایی و مرزهای مسلکی وجود داره و به مجردی که ما شهروند را تعریف میکنیم، غیر شهروند هم تعریف میشه که حقوق برابر نداره. بنابراین کشورها اون رفتاری رو که با شهروندان خودشون و دولتهای ایدئولوژیک رفتاری رو که با هممسلکان خودشون دارند با غیر اونها ندارند. بنابراین به حق دیگران را متهم میکنن که در خارج از مرزهای جغرافیایی خودتون رفتاری دوگانه دارید. خب این وضعیت فعلی دنیاست، کارش هم نمیشه کرد، ولی این یک سره منفی نیست. همین استفاده ابزاری از حقوق بشر اولا مشروعیت اخلاقی حقوق بشر را جهانگیر کرده. هر کس دیگران را متهم میکنه که تو این حقوق بشر را رعایت نمیکنی و بقیه هم کسان دیگر را متهم میکنن که تو در خاک خودت هم این حقوق بشر را برای شهروندان و هم مسلکان خودت هم رعایت نمیکنی. این تعارض ماهوی مادامی که بشر جهانی متولد نشده و مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیک وجود داره، به هر صورت وجود خواهد داشت و این خود قوه محرکه بزرگی رو ایجاد میکنه که حقوق بشر را که ضمانت اجرایی قانونی نداره یک ضمانت اخلاقی جهانی بده. مثلا آمریکا مجبور میشه که چهره خودش رو در خاورمیانه درست کنه، گوانتانامو رو ببنده و به ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورها هم فشار خواهد آمد که در داخل مرزهای خودشون حقوق بشر رو رعایت کنن. به نظر من مثبت. آقای لاهیجی، این خیلی خیال پرورانه خواهد بود که یک نهادی در فراز این بدبستان‌ها و یا مجادلات مسلکی و ایدئولوژیک یا مجادلات قدرت واقعا به حقوق بشر در همه جا یکسان برسه. یادآوری میکنم که در منشور ملل متحد دنیای ایدئالی که برای بشر پیش بینی میشه با توجه به آواری که جنگ جهانی دوم بر سر جهانیان خراب کرده بود، دنیایی است که در اون صلح باشه و حقوق زن و مرد مساوی باشه و حقوق بشر مطرح میشه. بنابراین وقتی ما با این حقوق برخورد میکنیم، خب اسمش حقوق بشره، بنابراین این بشر است که باید این حقوقش رو مطالبه بکنیم و این بشر است که بر این حقوق نظارت بکنه. اینجاست که مسئله قدرت و نهادهای کنترل کننده قدرت مطرح میشه که همین سازمانهای حقوق بشر هستند. بنابراین بهترین نهادی که میتواند چگونگی تمتع و اجرای این حقوق رو برش نظارت بکنه سازمانهای حقوق بشر هست. درسته که تمام قدرت در دست دولت ها هستند، ولی اون نمره قبولی رو سازمانهای حقوق بشر میدن و اساس نظامهای دموکراتیک هم دقیقاً بر این معیاره که در این نظامهای دموکراتیک چه نهادهایی وجود دارن ندارند و میتونند این کار کنترل و نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر انجام بدن یا ندن. وقتی که در یک نظام مثل نظام سیاسی آمریکا، در حال در ساختار سیاسی یک دادگاه فدرالی است که دولت آمریکا رو محکوم میکنه به این که با گوانتانامو حقوق بشر رو نقض میکنه، خب این در ساختار سیاسیش هست. در همونجا هم یه نهاد حقوق بشری وجود داره که به اون مرجع تظلم میکنه و بر ضد دولت خودش دادخواست میده و میگوید که دولت من داره حقوق بشر نقض میکنه. بنابراین اون چیزی که الان یا بلمان شورای حقوق بشر وجود داره یا کمیسیون حقوق بشری که در گذشته وجود داشته که متاسفانه مرکز همین مبادلات یا تصفیه حساب‌های سیاسی، اونها چیزای سمبولیست که در ساختار سازمان ملل وجود داره و این سازمان هم میدونید که سازمان دوله و متاسفانه بسیاری از این دولت‌ها هم خودشون حقوق بشر نقض میکنن، منتها هر کسی به مراتبی که دموکراسی و حقوق بشر در اون نظام رعایت میشه و وجود داره. بنابراین اگر در کاری که این سازمان‌های غیر دولتی می‌کنند مشخص بشه چه نظام حکومتی چه کشوری در صدر کشورهای رعایت کننده حقوق بشر است، اونجا هستش که می‌تونیم بگیم اون نظام سیاسی کارنامه قبولی می‌گیره و اون کشورهایی که در ذیل اون صورت و اون لیست هستند که کشور ما هم جزو اون کشورهاست، اونجاست که خب هر کیم این کشورها تبلیغ بکنند و از حربه تکفیر و توهین و تبلیغ استفاده بکنند، متأسفانه همچنان در ذیل اون لیست جا خواهند داشت. خیلی کوتاه صحبت شد از حقوق بشر اسلامی. میدونیم که در چند سال گذشته مفهوم نسبی بودن حقوق بشر وارد مجادلات حقوقی شده. آقای شریعت مداری، از حقوق بشر اسلامی و از حقوق بشر آسیایی، اونجا که مربوط به چین میشه، صحبت میشه. نمونه ملموس دفاع از حقوق بشر در چارچوب حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر آسیایی شما میشناسید؟ ایده حقوق بشر مبتنی نیست بر برابری انسان فارغ از نژاد، مسلک، عقیده و محل سکونت، و قید حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر آسیایی خود نشان می‌دهد که تنگ نظرانه انسان‌ها را به مسلک یا محل سکونت محدود کرده، فارغ از اینکه در مواد مندرج در این اعلامیه‌ها چه چیزهایی نگاشته شده که خود میتواند مبسوط بحث بشه و چگونه مخالف حقوق بشر هست. اصولا ایده به وجود آمدن چنین اعلامیه‌ها یا حقوق بشرهای مسلکی، ایدئولوژیک و تنگ نظرانه است و مباین با حقوق بشری به عنوان شهروند این جهان است. بشری برابر، بشری که در هر کجا ساکن است، هر عقیده‌ای که دارد، از هر جنسی است و از هر نژادی است، دیگران را همتای خود می‌شناسد. بنابراین تلاشی است در حقیقت از پیش شکست خورده، و نسبی کردن حقوق بشر و نسبی کردن فرهنگ‌ها در حقیقت قبول کردن واقعیت منحط کنونی جهان است. بسیار خوب، آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی اتحادیه حقوق بشر، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید بسیار بسیار سپاسگزارم. Don't pick up my نو بی میدونم توی دل داری مثل من یه بی جامعه که ما رو تو خیابون بارا و روزو ندو دیدی نه یه بار بلکه بارها شد به دیگه هایی که کشیدی تو دن این بدن تو میمیره که تو که میگه روی دنم اونجا کف شاد بارده یه باستان که قانون اساسی هم توش میشه پای مارشه رو هنوز زنده هم باسه من یه سواله باید دوره دیگه بمیرم ازایی تو داره ما بینه یه کل گرد بزرگ شدیم ما عینه یه بچه گرد خب گرد شدیم تو به بچه سیاه نیست وقت تولد همون بچه هم اما بچه تدم شد هم بی گناه هم خدا هم شاهده به میکنی بشه کسی که خدا هم پاک بده به من دست بند ندن که به اینو که میزنی به میگی حرف ندن بذار بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم به من دست بند ندن که به اینو که میزنی به میگی حرف ندن بذار بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی هم مثل خیلی ها روزی که روح آزاد بشه کی میاد آدم های دور تو همه گیلاش خورده و نهایت تو هم گیلاش خورده بعد خیلی ها زندن چون که کشتن جرمه انسانیت رو پشتن مرده پشتم شد به جامعه اختم توی رب شد تازه اینا همه باعث این شدن فاصله بین عشق و نفرت زیاده تو خیابون قاسبه بگیره عشق و هست و نفرت به جاش نگو چرا نراحتی ارسم به جا از بند و باز خودو که بازم عرف دارم من نرفا راز خودی کنت باز دارم ازا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی ببین به من دست بند ندن تو را اینو که میزنی به میگی حرف ندن ازا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم ببین به من دست بند ندن تو را اینو که میزنی به میگی حرف ندن ازا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم ببین به من دست بند ندن تو را اینو که میزنی به میگی حرف ندن ازا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم ببین به من دست بند ندن تو را اینو که میزنی به میگی حرف ندن ازا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم کسی عشقای چشماتو ندید اگه این پاییز دل سرد و سیاه به شکوه شب یلدا نرسید اگه تن پوش تموم لحظه ها پر شده رخت شب دل و پسی تو بگو آخر این راه دراز به سپیده ها دوباره میرسی در جستجوی زندگی عشقی که هست سفر میشه شهامت من و توه یه ترس و در من میکشه حیفه که خاموش بمونی به وقت میلاد سحر دریای پر تلاتومی حیفه بمونی پشت سر هج مردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست نتیجه خاموشی من و تو با آدم اکاز هج مردنه یه شاخ گل نشانی از نت ماست نتیجه خاموشیه من و تو با آدم کاش گوش کن به این نصیحت صمیمی از بر بچه های جدید و قدیم بیدار شیم لحظه این غافل از حال هم دیگه نمان مالی از دلبره های دم به دم میگذری از همه اون صد و هزار روزای خاکستری تموم میشن میرسی به فصل سرسبز بهار اگه روز و روزگاه گاهی بده اگه حتی آسمون شب زده نباید از یاد فرداهات بره وقت خاک و سمن از دست نده بری نباید روح چند وزنده هم پیروز میشن وقتی به نام زندگی بی بال و پر پر میکشم در جستجوی زندگی عشق که هم سفر میشه شهامت من و توه که ترس در من میکشه پشمردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاس پشمردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاس Listen to me, oh, please, please, please. Got to do something, got to do something. Whoa, yeah, yeah, yeah. به دستو تو بنویسی عشقا تو بنویسی سر دلم جدیده شده سخته رسمی چون که درد شدیده نجی بگم نمیتونی نجی بگم نمیتونی نجی بدون که میتونی بدون کنار میمونی بسم میخورم میرسی به اون که آرزوت هر زندگی کنگاه نیست باری رو دوشه تو که بزنی زمین درد سینه سوزه اون روز بهترین روزه آره بهترین روزه بهترین روزه آره بهترین روزه دیده ای نو قابل توجه ایرانیان و افغانیان عزیز اگر در آپارتمان زندگی می کنید و امکان نصب دیش را ندارید دیگر نگران نباشید با تیوی باکس شما می توانید کلیه کانال های ایرانی، افغانی و فیلم های سینمایی را با بهترین کیفیت بدون نصب دیش دریافت نمایید جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ما در دانمارک تماس حاصل فرمایید تلفن تماس 31 84 21 50 با تشکر MT Service ساعت 10:36 دقیقه بامداد هست. همچنان تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. به آگاهی شما میرسونم روز شنبه آینده 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب در محل قد وینگت شماره 49 شب یلدا برگزار میشه. ورودی 30 کرون است. برای تهیه بلیت میتونید با شماره تلفن 27582212 تکرار میکنم 27582212 تماس بگیرید. میپردازم به دیگر خبرهای این ساعت رادیو البرز. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشور سوریه 3 ماه فرصت داده است تا به پرسش‌های آژانس در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود توضیح دهد و از دمشق خواست که راه ایران را در پیش نگیرد. رهبران اتحادیه اروپا با اتخاذ رشته تدابیری به ارزش 260 میلیارد دلار برای مقابله با گرم شدن هوای کره زمین موافقت کردند. هدف از این برنامه که در اجلاس سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر آن توافق شد، کاهش تولید گاز کربونیک به میزان 20% تا سال 2020 است. نیکولا سرگوزی رئیس جمهور فرانسه که ریاست اجلاس بروکسل را به عهده داشت این توافق را کاملا تاریخی خواند. پلیس پاکستان میگوید حافظ سعید رهبر یک سازمان خیریه مرتبط با رشکر طیبه تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. رشکر طیبه یک گروه اسلامگرا است که به حملات اخیر به بمبئی ارتباط داده شده است. رئیس پلیس لاهور گفت حافظ سعید که رهبر یک سازمان خیریه از به مدت 3 ماه در خانه تحت نظر خواهد داشت. روز جمعه بهای نفت خام در بازارهای آسیایی به زیر 46 دلار در هر بشکه رسیده است. جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای انتقال نفت از طریق دریای خزر توافق کردند. تاجیکستان به قتل یکی دیگر از شهروندانش در روسیه اعتراض کرد. وزارت خارجه تاجیکستان با فراخواندن کاردار سفارت روسیه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به قتل یکی دیگر از شهروندانش در روسیه اعتراض کرد. کشور سوئیس از نخستین دقیقه بامداد روز جمعه 22 آذر ماه رسما به موافقتنامه شنگن پیوست و از این پس گذرنامه کسانی که از مرزهای زمینی اروپا وارد سوئیس میشوند کنترل نخواهند شد. کسانی هم که مقیم اتحادیه اروپا نیستند با دریافت روادید ورود از یکی از کشورهای امضا کننده موافقتنامه یا پیمان شنگن پرواز ورود به سوئیس را نیز خواهند داشت. اتحادیه اروپا برای طرح نجات 200 میلیارد یورویی را بررسی می کند که شامل 1 میلیارد یورو برای عرضه اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی است. این پیشنهاد در نشست دو روزه رهبران دولتی اتحادیه اروپا مطرح می شود و پشتیبانی از این طرح هنوز تضمین نشده است. در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد، بدون شک فرصتی برای اتصال رسانه موبایل بیشتر فراهم می کند. رئیس کمیسیون اروپایی که سرمایه‌گذاری بر روی اینترنت پرسرعت را در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد، اظهار کرد اتصال اروپایی‌ها بیشتر به اینترنت رقابت پذیری اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. بالاخره در چندمین روز ناآرامی ها در یونان همزمان با زد و خورد معترضین با نیروهای امنیتی، اعتصاب در آتن پایتخت یونان بحران در این کشور را تشدید کرد. در آتن پایتخت یونان که اعتصاب سراسری آن را فلج کرده است، مأمورین پلیس برای پراکندن معترضانی که سنگ و بمب‌های آتش‌سا به سوی آنها پرتاب می‌کردند از گاز اشک‌آور استفاده کردند. این اعتصاب از چند هفته پیش برای اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت یونان برنامه‌ریزی شده است که با چندمین روز اعتراضات در این کشور به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس همراه شد. همزمان با آغاز 24 ساعته اتحادیه کارگری، پروازهای بین المللی و داخلی به آتن روز چهارشنبه گذشته لغو شد و مدارس و بانک ها نیز تعطیل شدند. و آخرین خبر ما بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، پلیس بلژیک روز پنجشنبه 14 نفر را به زن ارتباط با شبکه ترور القاعده دستگیر کرده است. به گفته منابع پلیس، این افراد که با شبکه‌های ترور در پاکستان و افغانستان ارتباط داشتند، در صدد انجام عملیات تروریستی بودند. هنوز مشخص نیست این عملیات تروریستی در کجا قرار بوده صورت گیرد. پلیس بلژیک میگه که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد یکی از این افراد دستگیر شده دستور انجام عملیات انتحاری را دریافت کرده است. در همین رابطه گفته میشه که گروه های تروریستی از عقب مانده های ذهنی در عراق برای انجام عملیات انتحاری استفاده میکنن. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، در بسیاری از حملات تروریستی در عراق از عقب مانده های ذهنی استفاده شده است. به گفته یه مسئولان امنیتی عراق، عملیاتی که در فوریه گذشته در بازار پرندگان منطقه بغداد جدید رخ داد، ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت که توسط فردی انجام شد که عقب مانده ذهنی بوده است. نازنین نازنکم در در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن نازنین غم نکن زندگی مو زخم نکن نازنین غم نکن زندگی مو زخم نکن زندگی مو زخم نکن اگه تو کوچه ای تنها ببینم تو رو مثل گل از شاخه میچینم گل از شاخه چیده زود میمیره اما صد تا گل از تو جون میگیره نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن دنبال تو دویدم تو تموم دنیا مثل تو رو ندیدم بیا ای نادنین عاشق زارت ببین همه جا دنبالت تو آسمون رو زمین نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن نازنین غم نکن زندگی مو زهر نکن نازنین غم نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه نکن اگه تو کوچه ای تنها ببینم تو رو مثل گلم شاخه میچینم گل از شاخه چیده زود میمیره اما خب تو گل از تو جون میگیره نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن تو رو هر جا دیدم دنبال تو دویدم پس تو مهربون تر تو این دنیا ندیدم بیا ای نازنین عاشق زارت ببین همه جا دنبالت تو آسمون رو زمین نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن در رو کسی باز نکن به پایان برنامه بامدادی امروز نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که برای شب یلدا برای تهیه بلیط حتما با شماره تلفن 27582212 تلفن بفرمایید تا شرکت شما در برنامه شب یلدا فراهم بشه. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید. که گرویا برو من خواب میدیدم می چشم آسمونو آخواب من خواب میدیدم زلفتو شب میخره پا توی من لونه کنه مثل من سر و دلو عاشق و دیمونه کنه تو اونی همونی تو اونی همونی Look out!